إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصرنا حضرت یوسف علیہ السلام دا زندگی دویم دور او شروع کی او بل دور دا زندگی دویم دا حضرت یوسف علیہ السلام او شروع کی دا جیل ناغد من رکون شروع کی ودخل معه السجن فتیان او بل دور دا زندگی دا حضرت یوسف علیہ السلام اغا شروع کی گی سلورم دور دا زندگی اغا شروع کی گی وقال الملک اتونی بهینا چه بیا حضرت یوسف علیہ السلام آواز جیل نا راوت رے بادشاہ ورتوی رائے والی او دیار لسم کی باری اتپنگوس و کم شیتم آیت نہ پیمزم دور د زندگی حضرت یوسف علیہ السلام شروع کی گی مطلب رات قحط کلن شروع کی گی دا مختلف ادوار دا زندگی دا حضرت یوسف علیہ السلام داری بیان دے او رسورت مطلب برون بیان شو اغدا کی حالو کا حال یوسف حال تا پشانت دا حال دا حضرت یوسف علیہ السلام دے. وقال الذي اول عدست وعدست ده من مصراني عديد مصر خذيخ بلتا عزت من ده كتكاونا ده ذر ده ده چه فايدة برا چه من جاتا يهو بانيش من بده ده پاولاد وان ده او دغشاني مدکانا دهور که منگا حضرت يوسف علیه السلام تبضم چاكي عدد پار چه پوور کدتا ده تابير ده خمنا اللہ دے غلبہ کو ان کے پکار فلوانی لیکن میر دیا دخل کو نہ لا یعلمون نپوئی دیا ولما بلغا اشدہ آر کلا چورا سید حضرت ابراہیم یوسف علیہ السلام مضبوطیا ملتا ورک منگرتا حکمن پوا بدین کے مضبوطیا بدین کے وہ علم و علم او دشانی بدلور کو منگنی کی کو ان کو تا او مطالبہ کا گزنا آغا خذی چودے پکور دے کی بنفس دنا او بندی کی دروازی او وی ویل ہے تالک راشا او مخامک شا یا ہے تالک مانا ہی تو لک پیار کڑی شی مال پارستا. قال اول حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پنائی وارم پا اللہ وانی یتینن شانداری ربی رب دما چی اللہ دے احسن ما سوائی کیسا کری دا چکاونا دما یا انہو یتینن شانداری ربی مولا دما عزیز مصر کیسا کری دا چکاونا دما لکا میتھ اگنی مسوئی آسن مسوائے یقین شاندارے نکالمان ولقد ہمت اپتا کی سارا کس یوسف علیہ السلام و ہم بےحا او کس بکڑے یوسف علیہ السلام ددی لولا برہان ربی چرے نویدا چلی دل یوسف علیہ السلام دلائل پر دلائل درب بل پہارم والی ربت کا رہی بن لیا دلتا دا عام قرآن شریف نے یو حمایت الاسلام آئی او یا کلیشی دا عرب قرآن شریف نم دا شانی چو ہم پہ ہا باندھے وقف نشتے تم چی دا بیاد والا جنائی چو ہم پہ ہم پہ ہا باندھے وقف بنی بلکہ وقف پہ دی دا رو باندھے دے رستو باندھے دے وہم بہا لولا ارہا برہان ربی وقف دا دے دے وہم بےحا باندھی نشترے اوزن قرآن شریف الماجی کی وقف وہم بےحا باندھے خدا سین رے وہم بےحا لولا ارہا برہان ربی او کس بکڑے یوسف علیہ السلام ددی چری نویدا خبر چلی دی دلائل رب البحرام والی بدکار واندی کذالک لنصرف عنہ سوء ان درشان بیانو دید پارچ وارو منگددنا بد بدوینا والفخشا او بدکار نوستم ویلیو صفت قول را دی فخشا صفت فعل را دی نوستم بدوینا والفخشا او بدکار یا تینند دیود بندگان منگا خالص کلو شونا او منڈی کڑی دوارو دروازی تا اوشلو دی خدی فمیز دی یوسف علیہ السلام دشار درونا او مند دی دوارو سیدہا خاوند دی خدی لدل باب دروازی سارا ویل دی ند سرا دا چاچی را دلری دا حل سرد رسوان دا بدکاری مگر دا چی جیل لری واجو لیشی یادی ورکش عذاب علیم عذاب دردناک وہی پلان کے اغپ جنگ کے سن سر بھیا دم ڈمرا چالا کرا او دا مکری بنان دے جیسے فریب دے بنانا ہوا او مکر دے بنانا ہوا سکول و غل قتل ابواب و قالت ہے تلک او یا جی گلے خاون اولی لو موسوئی نو سزا راگ چاچی را دل رشتہ زہل سرا سو ان دبتکار ای اللہ ان یحجانا مگر دا اللہ ان نقتل نوئی اولی مطلب دا تو قتل گریشی تو خار کی بدفن گریشی نبیا ہو بلی دل نہیں مگر دا چی جیل واجو لیشی یا ورد کریشی عذاب درناک او عذاب نلی یا عذاب درناک دے مطلب دا گورا والا پس پلوان دے سوشے دا مدعیم دا او پس پلوان دی جج و قاضی و قضاتم جوری گیا وہ گورا سوام ہو رہی حاکمم جوری گیا قال هو يوسف عليه السلام دي مطالبه کړی د زمانہ او بهر د نبض ما کې او بیان کې او بیان کوم کی د حال لینا او گوايو کرا یو گواہی کوم کی من اهلها د خپلوان دي خزینا نو دا گواہی څه شي دا گواہی دا گواہی د تجربه دا ګن دا ګرنی دا یو ځای کې دی یو بنده وینو اله به گواهی کوي چې نینو گواهی نشي کولی دی فلته نو که نه خو دا به دی گواهی کوي نو دا گواهی د څه شي ده د خپل تجربې گواهی ده وایي فکر وي قمیص د یوسف علیه السلام چې شمولې شوی من قبولین د مکې طرفنه په رښتیا وایي دا خبره هغه ده چې اراده بأهلک سوءا نو دے رشتیا ہوئی داخلہ بیا رشتیا ہوئی درجنا او جل کن یوسف علیہ السلام چشمول شوئی من دو بورین دشار کرونا پس دروجنا راخضا او دیدی درستین نفر کلچولی داری دی مصر تنوز یوسف علیہ السلام چشمول شوئی دشار کرونا نوویل دا یقین اندا من قید کن تدبیر ستاسو ناوی یقین تدبیر ستاسو عظیم دیر ریدے ستاسو تدبیر مکروف ریب تا دیر ریدے او دے لگی عبید مصر ناویل سیغیل جب مستعملی نلولا اسم دا معزد دا معزد انو دوری سیغی والا جب مستعملی او مصیبت داوے کم خالق چاگا پر سری اقتداریا نبتی خبرور داوی سکارنی انا چید کن عظیم یقینا تدبیر ستاسو حفظ عظیم دیر لیوے او دا تدبیر دا اندغ شانے دے چید دائی تدبیر اگر دیر لیوے نمانا پا مقابل از سروکی او یادا چکم خضا اغا ناکار شوا و بس چلند شوا نددی تدبیر مکروف ریب اغا شیطان نملوی دیا گنینو دا خدا سنوا خدا شیطان نم تدبیر لوی دیا تو پورا سورہ نساء جنو کی تیر شویو انا کید شیطانی کانا ضعیفا یقیناً تدبیر شیطان کان رے ضعیفا کمزور ہے گورا اللہ یا کسان آمنو جی مایا اوڑے رے جگڑ گئی پلار اللہ کی آ کسان جی کبری کرے جگڑ گئی پلار شیطان کی پر جگڑ گئی اولیاء شیطان دو دوستان شیطان سارا یقین تدبیر شیطان کان رے ضعیفا کمزور ہے او ان کید کن عظیم یقیناً تدبیر ساسو اخو عظیم دیر ویرے یوسف اے یوسف علیہ السلام عارضاً حاضر مخوارو دی خبرینا انگا استاد خبر کولا وی خاون اغبر دکی لخط لے دے او برا سمی وی اغراشو کئی او دلتا دی چا سارا مختور کرے نیچے رخ کا تو کٹی دل مال تنی چڑکڑی وارو کا تو درل مرا سی چکل مجھے کرارے دیکھ دی ولی سی سڑے سے چوئے سڑے چتو وینا دل تو آ گئی وہ تئی نن سڑے چتو اس کو سو دی نو ورتے وی دعوت مٹی کی سچائی نو پل ڈپی لو ختم جی سر لو کا تم جوڑی دلوئی دا سکے دا سوک دیوارو کرد درالم نیچرا کچنو لے خدا کشو نا رو تے خدا خونشتا اینا دلتا وار نور دین نشتا برنو دا سکے دا دیتی کی کسی چل دے دا دیتی کی کسی چل دے دیر ویدشے مکرو فریب دا زنانو یوسف اے یوسف علیہ السلام حارض ان هذا مفارو دی خبرینا او سکتے کڑی دا مستن تغیریو دا دا خبکان وقتی کیجو استغذیری لزم بک او بخن وارا دا گناہ خفلی خبی لوی خیر دے خفلی گناہ بخن وارا انک یقینن تچی ایت من الخاطئین دا خطا کارونا مطلب خبر تو گنا انگارے اب خیر بخنا گوارا وہ کال نسوتون اول خزو فلم مصری فلم مدینہ تھی بخار مصر کی خبر دازی مصر مطالبہ کری دا تو غلام فلان نب سے بارد نفز کی بتا تین سارا شلو لے رے داس داخل شعر دیتا دا یوسف علیہ السلام خباد حیثیت محبتنا شغاب اغا پر دیتا وی نمانا داخل شوئے دے پردی دیتا یوسف علیہ السلام حبا حیثیت محبت نا ذکر راو بیا داری پردی لدن نکیدل ایک انسان نرا دی شلولی دا پردد دی یوسف علیہ السلام حیثیت محبت دینا حیثیت محبت نیا مانا داخل شوے دے پردی دی زلیحیتا یوسف علیہ السلام حبا دا حیثیت دا محبتنا مطلب دا دا دخول پدی پردہ دا زلد دیکھے دا سنگر آگلے پدی نسبت کے بامو حبا دا حیثیت دا محبتنا مونگا چو خام خادمو دا فیر والعالی مبین پخطا اختار جے مطلب دا عزیز مصر آغشتا دے او دا دا سی غلط حرکت گئی پسر کل چواوری دو دی ومکر فرید دو دی دنانو باندی نویلی دا دیتا استا دے او تیاری کو دا پارا دیتا کیا گانی او واری کو آری اویتا دا دی دنانو ناونا سکین انچارا آری اویلی فراج دا پارا چارا ورکرا ادا دا گئی عادت قدیم دے اون سم جی بندہ دغل لڑکی حج لڑکی نہ آج تک مصریان واسطہ بناس تین جوڑے کیلو ٹماٹر براڑی نہ بلا سے ٹکری کی نکی بنی جوڑے اونچ ڈوڑائی سروا نوڑائی واچے ڈکرا بلا سے ٹول سر چڑی وڑی وڑی چڑی نہ ڈکرا بدل کی خخائی نہ ٹماٹر پا رہا تھا کہ آگا بہت سر پوری تو بہ حیران سی کہ بھلا دیتی سڑے چن جو پوری او بس دیر سے یو کیلو بے ترازی کڑی او آگے سر بہ لگیا روڑائی بخوری نہ ہم پتہ نہ چھوڑو مان دی خوری ہوتا رہ گئی لگا دے عادت قدیمہ دے وقالت اول دے روز علیہ نفغی وان دے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے غلامو پور دنن ہوا ضرورت بھائی خدمت بھیا نوڑا پلم مارا نو بس ہر کل چوڑی گردی بنا نو دے نلوی اگن لو دے او پری کئی یہن گوتے بلے لاسن پری کرو لاسن ہے نا مطلب گوتے پری کرے او اشارہ دلا چک چاری دام چکم مطالبہ کون پڑے رکھا او کنی منگر واندی زان وجلول تیاریو اشارہ ودیتا وقتوان ایدی اہننا او پریگری رئی گتی خبلی وکلنا ہوئی دی پاکی جا اللہ لرا نددہ بنی آدم این حاضا نددہ اللہ ملکن کریم مگر فرشتہ دی عزت مندہ ہوئی زلیخی بزدادی آتس چی ملامتا کوئی تاسو ما پا بارد دکی او کچر ولقد راوتوه اب تحقی سر مطالبہ کری رمادنا و بارد نفسد کی فستا عصوام فس دوزان بچ کو دوزان بچ کو داد آدھی خبر آدھا خدا دید مصر مخی او سوائی دید خدا مخی داد آدھی نشرمی کیا نصفا خبر کیا ولی اللہ میفعال او کچر اونک داغس چه حکم اکوم ازدتا چه دول حکم کوم چه دایونک لیفجاننا نخامخا پا جلکی بواچولی شیده او خامخا شیوه دین این سواغیرین دا زلیلونا ہوئے یوسف علیہ السلام اے رب ازما جہر را محبوب ازما تا داغسنا چی پری دی ماغیتا او کچر وانو ریتا زمانا مکروفر ایب دی میلان بوکن دیتا او شمع من الجاہیلین دنا پوہنا حضرت یوسف علیہ السلام اغلی جی او جو مصیبتوں کی گرفتار شوئے دے نو کم چے آسان مصیبت ہے غیران لگوارا کرے دے من لب دا خود وی یا بغما مطالبہ سر کئی او یا بجیل دی یوسف علیہ السلام سوال کئی اللہ مال خود جیل بہتر دے اللہ مال جیل بہتر دے او بے دخلی کمزوری اظہار کرے اللہ کے تو زمانہ دے تدبیر وانڑے اس بولے ہنانو میلان بوکم دیتا سوگی تم سوگی کوئی معصوم تو اللہ دا سکھا تار سان را گر گئی چلو میخلا نو اب گیڑے ہن میلان بہکم گئیتا اوشم بد مل جاہی لین نا پوہنا سست جاول بس قبول والے تدبیر مکوفر نو یقینندہ اللہ دیوے اوری دن کے اکوا یا مناسب حکارشو دیتا پس داغنا چیزی لیل ال آیاتی دلائل نشانات چی خامخا پچل کی بواچی دیتر یا وقت پوری مطلب دا دا خبری بس دا فریدی نو دے مناسب ہو گن لچی دے جیل لچی دا خبری بخت نیشی و دخل معاہ سجن فتیان تاولی دا بیان دے دا جویم دور دا زندگی دا حضرت یوسف علیہ السلام بلکہ درم دور دے جویم دور دے درم دور دے آگا چوس جیل لالو کنان مصر تر سید دادی مصر پور تر گیا دور آگا سور شو دسنا دادی مصر دور تراس راسید پورے چکل تر سید نیم دور آگا اس شوری دینا نویم دور اغد شروع شو دے جیل اول دور مصر ترا رسیدل نویم دور آپ دے ختم شو نو دے نا درم دور اغ شروع کی گیا مطلب دا یوسف علیہ السلام اغا جیل تدن نشو ودخل معه سجن فتيان اداخل شو دسر جیل تا جیل خانی تا دوانان ولی او دو دوارو اینی دچن وین مخبلوان آسر و خمرا چین چورو ما انگول دپار دو شراب دپار دو شراب و دو شراب نا چورو من شراب نا چوری دی مانا آسر و عینبان چوڑو مانگور دار دشراب اول بل چم ارانی مین مفلان لا چار کڑی میری پور تکڑی میری پاس سرف پل ڈوڑائی چپری مار باندھ دینا خبردار کا منگا تا پتا دیر دے باندھے منگا چیوتا منل موسی مین یعنی کی کون کونا تو منگا نیک انسان کارے خوب تعبیر رہتا ہوا آیا مجھے میں حضرت یوسف علیہ السلام اغوی ما خوب لی دلے رأیت احدا شر کوکبا والشمس والقمر رأیت املی ساجدین نالتا میں خبری ہوں نکلی چی خوب دام یو حقیقت لری اگر کی زمو شریعت کی دلیل نہ دے کچھ کل خوب دام بیا ہوئی نبیا واحدا آغا بیا دلیل ہم دے او خوب دے نور خلق آغی سرا درلا کلا چی خوب دے نینان قلبی رسی کی خوب بیا ہم دلیل نہ دے وی حسن بصری رحمہ اللہ تا یو کس را دے چیز لگی آئے ما اونزلو کی تیلو ناول اختتا بروکا تیزلو یہ وعدہ دے کڑے ناول اوے آو یہ ورشا مور سر علی نکاہ کرے مدیر آگے دیر بیاد خواہو پریوہ تیز آگا خدی ولی ولی یہ رو ما دگا شانی خوب لی لیو عزیز مصر دادگتا نیووی حسن بصری رحمہ اللہ تا ناغمہ لدغ شمتا دیر ویخت ناخذ ولی قصو کی نوی دوسرا بری ہوئی دی خلق من تاوی ما تاوی چی من تا دا ولی لان دی من تاوی ناغی ور تاوی آو تا دغ شمی نبی آخوتا دماز دوی لان کی دور دی جگر را دلی وزمی پا ملک وانی نمونگا نقل مکانی کو لطلو نہ بالکل مرگ حالت ہوں لگ رہا اس کی تم پر سواد باندھے تیرسو یا دے نو چمنگا رات لو یا ادے کے بنا کر کے دہرا گئے درد دا اولاد پی دوں بل کا اشار سن آؤ یا اولاد نو منگا کا اولاد کندل شان پری خو دے دو خد خاون میں چور منگا زان باسو او دغا کو فیو باسو دے ملکا او کنے منگا اس ماشون سنبالو نو منگا ماشون دے دکی دے لان دے پری خو دے دے نو بس اللہ دا آگا خدا آگے موروا او دا دا خوب تا دیو منگا استاد آگے یو کس عالم ترار والے جی خوب میدو منہ کر دا اللہ پیغمبر راگ ورتے پل پور والا اوال اہل ویال اوباسا اس سامان کی اس کے شہروں باسا پور درا گردی دیولا گر بس جوڑے دارو پا گا علم مان دے تعبیر باندھی یقین لاڑو او چی دخپل پور نے اولاد خدا غم بہر کل او جس سامان اس کے شدر در نارین بار کل او دے کی پور رو گر دے چھ پور رو گر دے واپس دے اگا علم ترا رہے پور کو نشا رو گر دے دو تو ادارہ تو وہ ہے تو خوب رہا تعدیر سنگر ویس دے تو سنگ پوشی دے خوب پر تعدیر باندی تا جمال سنگ دغوی خوب گردیگی وہی مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ تا سوکرا رے اور معصوم میرے آنا غلط قرآن پاک میں نے کیا دیکھے یا ولینا دا خوب دے جناب اللہ حافظ دا قرآن جوڑے دے وہ قرآن کریم حافظ او ما دا شان دے اوسو دا دا خوب دا وی زان لے او تعبیر سرائے دی کہ زمون دا پر دین کی دا سر دلیل نہ دے او مبتدئین ایجو کتابون لکی نو بس تو گورا نو دا آغای کتابون دا خوبون نو دکی پلان کی خوب بولی دو پلان کی داسی ہو پلان کی خوب بولی دو نو خدا خوب بولی دو باندی چاہنو مسائل بنا کولا و بج ہوئی دو دی چی ذکر دم رلوی فدیلت دی جی پلان کی خوب بولی دلے او دو دی ذکر دم رلوی سوال دی جی پلان کی خوب بولی دلے نو دا کی دلیل مبتدین ہو دی دیو جنا آغایم ضمیر بے ملامت کئی چی دالا سے دلیل دی دا سب دلیل دے چھے خوب لی دلے لنے دوڑے آئے کی ویلی دی چھے داوایا و خوب لی دلے لنے آئے کی ویلی چھے دمرا سوابے دے دا اگر طول رکاکت دے اگر اندغالی کمزوری خبری دے قال اولی یوسف علیہ السلام لا یاتی کما توامون نبرادی تاسو تا فراک چفرائی تاسو دا مگر خبردار ہے روزی در کڑی پر تعبیر دے دیوان نے مخکے دینا چرا شتاو تدا فراد تو نیا خدا مانا چرا دی فراد بمی در تدے لی چرا دا دا فرادی دا بخوری آیا تعبیر دے خوب بمی در تدے اخکے یا ذالکما دا مما دا غسن لی چرا فورا کردہ ما طرف زمان زچے ما پریخ ملے ملت قومین دین دو دا سے قوم چی مان راڑی پا اللہ واننے او دائی پاسر ازباننے ان دائی کفر کون کی چی آگئی را آگری دی او ضرورت دے متوالا خپل خبر کوان مطلب دا اگر آگی خپل حاجت در واننے سر کئی متوالا خپل حاجت نتر سرکے تولی مسئلہ نکے پکار دے دے تو مسئلہ کا دا غر آگلے زمیدار آگلے وہی مالا میں پکار دا مسل والا بیان کا بس آگ کراگلے ضرورت ترسو والا تھا مالا نور کے مسل والا بیان کا اگر آگلے پل ضرورت کا مستاف ضرورت دیکھا نا مسئلہ بیان کا دا جانے اگر اگلے دے بیمار دے تان سو دوائی تان جوڑے دوائی والا ورکوا اما سلام والا شروع کا دے عالم دے اس دے جوار کارخانی سراب والا برے پور دے ناراج جتا باچائی کی حکیمو انہا آلتا کی مریض لولارو دیر بیچار شو آلتا مریضان پی پور نائی بھائی آپ آلہ را دی چھو اندے باغا مسلمان ہے اندے باغا لے مسئلہ پیانے یاد برا دی او دا اللہ غلہ اندائی وعمل ورکر گب گب کی آیا چھو قرآن ہوا ہے او مسلم کوا دا دا اللہ فضل دے چھو پچاوشی وَاتَّبَعْتُ أَوْ رَوَانِ مَذَا مِلَّةَ آبَائِي فَدِينْ دَخْلُ مُشَرَانُ بَذِي كِ حَضْرَتَ إِبْرَاهِيمِ إِسْحَاقِ أَوْ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِي مَا كَانَ لَنَا مِنْ مُنَاسِبٍ مِنْكَ أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ لَكِنْ سَدَاجُ كُمِيَ اللَّهُ تَرَمِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ لَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مہربان جا اللہ رب منگا باندھے او پخل کو باندھے لیکن ڈر دیا تو خل کو نہ لائے سکورون احسان دار لا نہ مانی اے کو مر کرو تو مان جل خانی آر باب متفرقون حضرت یوسف علیہ السلام دا غی صحابیت دا مرگیتیا اغے متعلق کرے را دی جیل پوری چتا سو زما دی جیل مرگیتیا زمارا کی مل مرگری میں زما مرگری نہیں زما تو جیل مرگری او مرگی کی ڈالا پیغمبر ویلی چسان اپنے اس ہما فل واری اس کال سواتی کی ہی ناگا داغری فاقت ارے پلوان سر مطالعہ کرے مرگری بلتا دان کی مرگری دکھارتا آر باب مکر پونا مطلب دا داد شیو داغی تو تعینات دے چاہے اوپر دل تک یوسف علیہ السلام داغا جیل کسانو لم ویلی یا سواخی بھائی جنی اے دو مرگرو زما نظما سے دے جیل خانی مرگرو زما دے جیل خانی مرگرو دانا چھ زما دا کی دی مرگرو دے دین مرگرو او دا اللہ پیغمبر چھ اگل ویلی نوائی کم وقی چھ ویر مرگری خفلتا مرگری دا غار تینی ویلی اعرب آب متفرقونا او بس چالے چھ اللہ کم ناکار عمل خیستا کیا نفر آف حسنا دے دا آغا خیستا بینی حضرت او بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بلکہ دے تمام صحابہ سوا دے پن رو یادونا دارین بغیر نور دے تور دشمنان دی آر باب متفرقونا اے مددگاران چنگونگ اے مددگاران جگا جگا خیر غردی یا کاللہ چیتی آواز او دور اور دے جرا فریاد آجی بھی باس میں کوئی تاسو سوائے دے اللہ نمگر دنمونو چیخی تاسو آنمون تاسو آبا اکن او پلاہان استاسو نظر آلے گل اللہ پریمان دیس دلیل مخت مویلیو دا خبرہ دنک ابراہیم علیہ السلام اغم خفل قوم تکڑیو سور انعام کی ترشیدی او چینی کو نواسی دا جیل دان نوکرا دو شانی تی خپل اولاد لوکا نستا اولاد وے خپل اولاد لکی من لو دا اسینا جی دل دا اللہ جو نیزدہ کو او سے دیر سے نکل دے اکڑل دیر سے نکل دے اکڑل نو دا نا چی با جوڑی دا نکل بڑی نا بل رہ با خلص پڑی بل رہ با شورو کی گیا دے نکلو نا با فائدہ لے استاد بجوندی داغ نا با فائدہ لے او گنی نور با مرگی جوندی نا دا آگئی نا با فائدہ لے دا کل نکلو نا با فائدہ لے دا کل وز مناسب با کار کے دنیا کی دا نا جبان لبتش بوجل ڈکا کی بیا ہوئی اول اخلط اگلی نا بیا بلا گیا ہے نیکو دا قوم روان دکڑی وا ننوسی دا جیل دا ننا چی مقامل آو شبی دا محل تے دا خبر اکڑی وا پینڈائی شو القرآن سے آگا بار دورہ کولا نو چی جیل تا دنن علاو نو جیل کی جیل جیلیانو لشورو کلا او دا دا علماء طریقی چی آگئی دا جیل دنن ام چینو لگیای او کار کئی اینی لحکم ند اختیار دی صلی اللہ للہ مگر خاص اللہ علا آمارا حکم کرے رہے اللہ اللہ تعبدو اللہ ایہا دا چی جڑا فریاد آج جی بازدن کو اجتاسو اللہ ایہا مگر خاص دی اللہ تا داد دی مضبوط لیکن دیر بیاد خلقنا لا یعلمون نفوئی جی ایت عمر گرد ماد جلخانی اصل تعبیر تو خوب خیئا ہر چی اوستاسو دوارو لے بس کئی بفقل مولا باندے خمرا شراب در رب اضافت جوشی یعنی دا مضار دی دا لفظ رب نکلے بیا اطلاق اغف مخلوقان نیم کی گی لکو بور ربہو خمرا بفقل مولا باندے شراب کل رازی رب البیت رب الدار رب الفرس وعمل آخرو او ہر چے اغبل دے فیسلبو بس بس لئی کولے بشی بس لئی بمارغان دا سرد دنا فورت بیس و بیسل آگا سیخ تستب دیان چیز باغی کے تپوسکو تاسو تاسو بطوہ حاصلولا تپوسکو وقال اللذی اول یوسف علیہ السلام آگا کستا ظن چی گمانیو انہو ناجی منہما چی یقینن دے رے لاتے میں من کے لئے دعاونا یاد کمالا عند ربک دخل مولا سرا تظہیر کددنا شیطان ذکر ربی یادون دخل مولا سرا جیلیان وی وی چتا سرا کم مر گرے اول جیل نوزی نوادی با سرا کئی زبالا میاش کی اوزل رازم پوچھے دے لارو نبیان رازی بس بیا بے ہی ریا تو گورا دو یوسف علیہ السلام ورتا گئی ما بخل مولا سرا یادے چی داشانی ہوگی گنا انسان جیل کی پروت دے تو بیا داغنی کی یاد چی ذکر لار بیا پا دا دغنو کرائی باندے اولا کی دو او بیا پا مدو باندے سرش انو فان ساو شیطانو پس حیر کددن شیطان یادون دخل مولا سرا پس درنگ کے یوسف علیہ السلام فجیل کی بغاسینین چند کلونا سو کالا اغیر تیرکلل اول بادشاہ امیر آراوی نما وغواغانی سر بی چی خوری دا وغواغانی سب انعی جاغون وہ ٹپی واہ گیری اگر وہ سر بھی اگے اخواڑی وہ سب آ سمبلا تین خودری اور وہ جس نے وہ خرایا کے ساتھ انور اونچا نہ اگر اونچ وہ گولا گیرل اگشمی اخواڑل ایا ایو حل ملو اے سردان فتورا کئی مالا تو باہر دخول ما کی تکر ایک تاسو تو باہر دخول تابون کی تابی رخ کئی تاسو نوویل لئی اغغاس و اخلام دا لئی جنپد دخول بنو دا پرا زندہ کو بنو لی گگوڑ کو بنو لی انیونگا بتابی دخول بنو مانی بی عالمین پوا اوویل آغاکت اخلاسی بودلے ودی دوارونا او یادی شباد امتین پس دسمو دینا دو خبردارے بگر کم تاہتا پتا دیو دوی باننی پس اولی گئی ما جیلتا اے یوسف علیہ السلام اے رشتی نیا فتورا کمنگتا فبارا دو واغانو سر بودی چی خوری داو واغانی وو تپی او وو دیشن او نورو چا لعلی دید پاتی واپس میلن ناسی خلقو تا لعلهم یعلمون دیر پار کی گئی پوشی نیا خدا مطلب دے کہ پوشی تو تعبیر تو خوب باندھے او یا دا مطلب جستا مقام و مرتبہ اگے باندھے پوشی ویل یوسف علیہ السلام سروند بکوئی تاسو وکالا دعوا وکالا آباد وکالا آباد آیا مانا کئی دعوا پرل پسی یعنی رسول عادت موافق قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی علا عادتکم المستمرات فاغ فل عادت میشہ باندی فما حسرتم پس آغا چی لوگتا سو پس پریغی دا کی مگر لگ رہا نا چپرئی تا سو مطلب کم چپرئی ناغد وگن ابا سیا حضر شیر رحم اللہ بدی دیوی کم شے چپل جام کیا ناغا نسپ کی گیا ان بدرنگی گیا او کم شے جی رفلی جامی نہ ہوا تیز بس جوڑے اگست شو کہ جری ملا ہو تیز پٹکے لڑے کا ارکیشو پوستکے پسر کوشو پوستکے پسر کو او قرآن لڑے کا اخبار علاس کی واغذ تیز او خف پلی درنے کیا ہوا نہ جوڑے ابھی نے دکن تری لچائی جوڑا کرا نو بس دے دے ملا پاتے نہ شو داؤ دغشو سیاسی شو او یا لوگوں نے جور نظر سر دیو کا دے دل موجودی شو موجودی شو جب پیشو پوچھتے کہ پسر کرے رہے استر کی سلور شیدی او دا غدا دو قرآن بزائی واندی اخبار مخیل جیو لے رہے انو وی حضر شیر رحم اللہ وی مال چاوی چیزا موزی دیدا سے ناکار رہے نقدہ والا سزاو لینور کئی نیمائی نور سزا بسی قرآن والا دلاس و نواز استیدو چینا دا اخبار پا گورے او سر کی دوری نو سالوری کری والا او پا دا غوال دو دو اختیوی نو والا یو امسام ورکلا چینا تو پا دریخ پی کردی او آگا پٹکے دیدت شیطی نا لری کروا ایسی دی کشو پوستکے والا پسر کو دا شان حضرت شیر رحم اللہ بوی خزا پخلا جام کیڑا ندا درد مند او گدا لگے گا چین دم بار رو گم او دگی گما نو کر کی گم او زبا ڈیوٹی پو او جوڑے دگے ابر دو بوکرے ابر بولا او نرے پوس آگے پسر کو نرے پوس آگا نرے پوس کیا کتا نا سلویخ قدم اجروان بھی اب تن نہ معلوم ہی گیا یہ دن نہ ربی سنگ جانی گی بولی بھی او نرے پوست کے پسر کرے رے او یہ خاون بار مرگ لکلے ندا سی پرنے والا را لے گلے چکدا دی نا بوتی لگو نی لگی کی نارخ کا تفتو کی دے رے شوی دا بولی دا زکا چی خدای والا مالو والا کتا نال تنے والا دا سی کیا مارا را شانی پر بند بولی کم پڑھنے چاہیے داسری خزری جانی نہ ہوا تھی دن بھوڑی دگا تین جوڑ سو بس بنا ہوتی نہ جوڑ سے شانی عالم کاغذ اخبری جانی نہ ہوا تھی حضرت شیر رحم اللہ بولی د بادام ادانا دا آگا دن میں باغ اخبل دب کے راجو کی کرا اب ایسم نکی ایسم نکی جگ محفوظ دا او کل کے چرے ماتا سوا داری نہ ہوا تیرا تو پورا عرشے پہ ویل ویل وے کی داؤڑی غیر محفوظ سوا رکھ دارا رخبل جامی نہ ہوا تیرا دت نشانی جوار وغیرہ ناگا کی کل بنی ور کردی نہ تو پورا محفوظ دے او کل تو بانی تھی نظر سی نہ تو گور کیا سرنگ غیر محفوظ گردی مگر لگ دا چکرے تاسو اب یار بچ رسو دینا وہ کر لو ساسو وہ فری آگا چڑوان دی چمکڑی تاسو پار گئی مگر لگ داغ سن کی سات تاسو تو پار کر لو تو خون د پارے سا کئی کرو د پارا تمرا بدل پاتی راشی رسمن یو کال چپی کی باران بکولی بخل کاندھی او پتی کی یا سیرون انگور بنا چوڑائی گئی شراب جوڑو پارا و کال الملک دے دینا اس سلورم دغاوان دے دور دئی حضرت یوسف علیہ السلام